لاج رکھ میرے دستے دعا کی میرے مولا تو خیرات دے رحمت کی اپنی عطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے قلب میں ہو قلب میں یاد تیری بسی ہو ذکر لب مستیوں بے خودی اور فنا کی میرے مولا تو خیرات دے دے کرنا رحمت خدا مجھ پہ اپنی کرنا رحمت خدا مجھ پہ اپنی رکھ عنایت ستا مجھ پہ اپنی دائمی اور حتمی رضا کی میرے مولا تو خیرات دے نفس نے لذتوں میں پھنسایا نفس نے لذتوں میں پھنسایا مجھ چاہت مٹا ماسوا کی دل سے چاہت مٹا ماسوا کی میرے مولا تو خیرات دے دے حال عاشی کا بے حد برا ہے حال عاشی کا بے حد برا کب سے آسرا ہے عفو جرم و قصور و خطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے. بات اسی رحمت کی عفو عطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے. جگمگا فضل و رحم و عطا کی میرے مولا تو خیرات دے دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, مدنی چینل کے ناظرین, نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ بیان سنیے. لاپرواہی کے ساتھ, بے توجہی کے ساتھ بیان سننے سے اس کی برکتیں زائل ہو جانے کا اندیشہ ہے. الحمدللہ عز و جل, ایک بار پھر اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر کرم فرمایا اور ہمیں ماہ ربیع النور عطا فرما دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے جیتے جی ہمیں ایک بار پھر محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا یہ پیارا مہینہ عطا فرما دیا. امیر اہل سنت فرماتے ہیں نا, ماہ ربیع النور شریف تو کیا آتا ہے, ہر طرف بہار آ جاتی ہے. بچہ ہو یا بوڑھا, ہر ایک خوش و خرم ہو کر اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں منانے لگ جاتا ہے. شاعر کہتے ہیں, جس میں تشریف لائے حبیب خدا, جس میں تشریف لائے حبیب خدا, اس مہینے کی عظمت کی کیا بات ہے, اس کی عظمت پہ قربان ہو میری جان، اس کی عظمت پہ قربان ہو میری جان، میرے آقا کی عظمت کی کیا بات ہے، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، منٹھار کی آمد، دلدار کی آمد، سالار کی آمد، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ۔ تو انشاءاللہ عزوجل آج تو ابھی پہلی تاریخ شروع ہوئی ہے، ابھی تو ماہ ربیع النور شریف شروع ہوا ہے اور ابھی سے ایسا جوش و خروش ہے پاکستان بھر سے۔ یہاں عالمی مدنی مرکز میں عاشقان رسول وقتاً فوقتاً جمع ہوتے رہتے ہیں، اور خاص کر کے بارہویں شریف کے ان پیارے دنوں میں میلادی ایکسپریس کے ذریعے، مدنی طیارے کے ذریعے، میلادی طیارے کے ذریعے نہ جانے کہاں کہاں سے عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عید میلاد کی خوشیاں منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی سب کا آنا قبول فرمائے۔ آئیے درود شریف کی فضیلت سنتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح و شام مجھ پر دس دس مرتبہ درود پاک پڑھے گا بروز قیامت میری شفاعت اسے پہنچ کر رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ چارائے بے چارگاں پر ہو درود صد ہزار، چارائے بے چارگاں پر ہو درود صد ہزار، بے قصوں کے حامی و غم خار پر لاکھوں سلام، بے قصوں کے حامی و غم خار پر لاکھوں سلام۔ صلو علی الحبیب۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، یہ پیارا پیارا مہینہ شروع ہو چکا ہے، آقا کی ولادت کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اسی مہینے میں ہمیں خوب کثرت سے درود پاک پڑھنے ہیں، آقا کی ولادت کی دھومیں مچانی ہیں۔ تو اس مہینے میں درود نہیں پڑھیں گے تو پھر کب پڑھیں گے؟ اور ابھی ہم نے فضیلت سنی کہ صرف صبح و شام دس دس مرتبہ درود پاک جو کوئی پڑھ لے اسے قیامت کے روز سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پہنچ کر رہے گی۔ تو یہ تو دس دس مرتبہ کوئی بہت بڑی تعداد نہیں، پڑھنے والے تو روزانہ سینکڑوں مرتبہ بلکہ ہزاروں مرتبہ درود پڑھتے ہیں، اور جو عاشقان رسول دور و نزدیک سے یہاں آئے ہوئے ہیں ان سے خاص کر کے میں عرض کروں گا کہ آپ اپنے وقت کا، اپنے قیمتی وقت کا فائدہ اٹھائیں۔ اپنا گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں، کاروبار چھوڑ کر آئے ہیں، رشتے دار چھوڑ کر آئے ہیں، تو یہاں نیکیاں کمانے کے لیے آئے ہیں، اللہ کے گھر میں ہیں یا مسجد میں ہیں، تو خوب تلاوت کیجئے، عبادت کیجئے، درود پڑھیے، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ رمضان کا بابرکت مہینہ تھا اور سرزمین ہند کے تاریخی شہر بریلی شریف میں موسلا دھار بارش ہو رہی تھی، اوپر سے ایسی سخت سردی تھی کہ لوگ اونی کپڑے پہنے لحافوں میں دبکے ہوئے تھے، مگر اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن فیضان رمضان سے فیضیاب ہونے کے لیے مسجد میں معتکف تھے، یعنی اعتکاف سے تھے، ہر لمحہ یاد خدا و ذکر مصطفیٰ میں گزر رہا تھا۔ لوگ مغرب کی نماز پڑھ کر جا چکے تھے اور اب گھڑی کی سوئی عشاء کا وقت قریب ہونے کی خبر دے رہی تھی۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو نماز عشاء کے لیے وضو کی فکر ہوئی، مگر وہاں بارش کے ٹھنڈے پانی سے بچ کر وضو کرنے کی کوئی جگہ میسر نہیں تھی۔ مسجد میں وضو کرتے تو فرش مسجد مستعمل پانی سے آلودہ ہوتا اور باہر جا نہیں سکتے، بارش ہو رہی تھی، کریں تو کیا کریں۔ مگر جسے اللہ عز و جل اپنے دین کے لیے چن لیتا ہے اسے فہم و فراست سے بھی نواز دیتا ہے، چنانچہ پیکر خوف و خشیت، سراپا ادب و محبت، اعلی حضرت امام اہل سنت نے اس مسئلے کا ایسا خوبصورت حل نکالا جسے دیکھ کر ہر مسجد کا ادب کرنے والا اش اش کر اٹھے گا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے اوڑھنے کے لحاف کو طے کر کے موٹا کیا اور اسی پر بیٹھ کر وضو کر لیا، اور پوری رات ٹھٹر ٹھٹر کر جاگتے ہوئے گزار دی، لیکن وضو کے پانی کا ایک قطرہ بھی مسجد کے فرش پر نہ گرنے دیا۔ تو اے عاشقان رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اے عاشقان میلاد، ہم میلاد منانے کے لیے اللہ رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کو سننے اور ان پر عمل کرنے کا جذبہ پانے کے لیے یہاں مسجد میں آ تو چکے ہیں، لیکن کیا ہم بھی مسجد کا ادب کرتے ہیں؟ کیا ہم بھی مسجد پر پانی نہ گرے اس کی سبیل کرتے ہیں، یا مسجد میں جیسے ہی وضو کر کے آئے آزائے وضو سے قطرے مسجد کے فرش پر گر رہے ہیں؟ آپ دیکھیے کہ اس واقعے میں، اس واقعے سے مسجد کے ادب کا اندازہ لگائیے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت کے دل میں مسجد کے ادب و احترام کا کیسا جذبہ تھا کہ بارش اور سخت سردی کی رات میں خود تو تکلیف اٹھا لی مگر مسجد میں پانی کا ایک قطرہ بھی گرنے نہیں دیا۔ مگر افسوس، ہمارے معاشرے میں بہت بڑی تعداد ایسی ہے جو مسجد کے آداب سے نا آشنا ہے۔ عموماً لوگ وضو کرنے کے بعد مسجد کی دریوں، فرش پر گیلے پیروں کے نشانات بناتے، نیز ہاتھوں اور چہرے سے پانی کے قطرے ٹپکاتے چلے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے، اعضائے وضو سے پانی کے قطرے فرش مسجد پر گرانا ناجائز اور گناہ ہے۔ پھر سنیے کہ اعضائے وضو، یعنی جن اعضاء کو وضو میں دھویا جاتا ہے، ان اعضائے وضو سے پانی کے قطرے فرش مسجد پر گرانا ناجائز اور گناہ ہے۔ اسی طرح رمضان المبارک میں اعتکاف کرنے والے بعض حضرات بھی مسجد کے احترام کو پسے پشت ڈال کر خوب گپے ہاکتے، کہہ مارتے، پان گٹکے چباتے اور پھر مسجد کے کسی کونے میں تھوکتے نظر آتے ہیں، کبھی مسجد کی دریوں کے دھاگے نوچتے ہیں۔ اس طرح کرنے سے مسجد کا تقدس پامال ہوتا ہے۔ مسجد کی صفائی ستھرائی رکھنے کا تو خود اللہ تعالی حکم ارشاد فرماتا ہے، چنانچہ پارہ ایک سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 125 میں ارشاد ہوتا ہے، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل علیہم السلام کو میرا گھر، کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان اس آیہ مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ مسجدوں کو پاک و صاف رکھا جائے، وہاں گندگی اور بدبودار چیز نہ لائی جائے۔ تو اے کاش ہمیں بھی مسجدوں کا ادب نصیب ہو جائے۔ مسجد میں تھوڑی دیر کے لیے آئیں، چے جائے کہ ہم یہاں دنوں رات گزاریں، یہیں آرام کریں، یہیں کھائیں پیئیں، یہیں اپنی طبعی حاجات سے فارغ ہوں، تو جس طرح اپنے گھر کو کوئی گندا نہیں کرتا، اسی طرح یہ اللہ کا گھر ہے، یہ عام گھر نہیں، مسجد یہ اللہ کا گھر ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ معزز ترین جگہ، محترم اور عزت والی، ادب والی، احترام والی جو جگہ ہے وہ مسجد ہے۔ سب سے عزت والی، احترام والی جو جگہ ہے وہ مسجد ہے، اور ہم مسجدوں کا کتنا ادب کرتے ہیں یہ ہم اچھی طرح خوب جانتے ہیں۔ خاص کر کے جو مسجد میں اعتکاف کے لیے آتے ہیں، مدنی قافلوں میں سفر کے لیے آتے ہیں، وہ مسجدوں کا زیادہ ادب و احترام کیا کریں۔ جہاں چاہے سو گئے، جس طرح چاہے بال بکھیر کر پڑ گئے، کھانا کھا لیا، مسجد میں وضو کرتے ہوئے آئے تو مسجد میں قطرے گراتے گئے۔ آپ نے سنا کہ اعضائے وضو سے پانی کے قطرے فرش مسجد پر گرانا ناجائز بھی ہے، گناہ بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسجدوں کا، اپنے گھر کا ادب نصیب فرمائے۔ امیر علیہ سنت فرماتے ہیں، مسجدوں کا کچھ ادب ہائے نہ مجھ سے ہو سکا، مسجدوں کا کچھ ادب ہائے نہ مجھ سے ہو سکا، از تو پہلے مصطفیٰ فرما الہی در گزر، از تو پہلے مصطفیٰ فرما الہی در گزر۔ آمین۔ تو اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، یہاں ہم اتنا سفر کر کے آئے ہیں، گھر بار چھوڑ کر آئے ہیں، کاروبار چھوڑ کر آئے ہیں، تو اپنی مصروفیات کو ترک کر کے آئے ہیں، تو یہاں ہم نیکیاں کمانے کے لیے آئے ہیں، ہم گناہوں سے بچنے کا جذبہ پانے کے لیے آئے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم نیکیاں کرنے کے بجائے، نیکیاں اکٹھی کرنے کے بجائے، معاذ اللہ گناہوں کا گتھڑا اپنے سر پر لے کے جائیں، تو شیطان تو کامیاب ہو جائے گا۔ اور نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم شیطان کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ ہم نیکیاں کرنے کے لیے آئے ہیں، ادب سیکھنے کے لیے آئے ہیں، انشاءاللہ ادب سیکھ کر جائیں گے اور اس پر عمل کی نیت لے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسجدوں کا ادب نصیب فرمائے۔ آمین۔ بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جزا اللہ عنا سیدنا ومولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اللهم رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ إله العالمين، يا رب العالمين، اے ذلیلوں کے سروں پر عزت کا تاج رکھنے والے پروردگار، اے ڈوبتوں کو سہارا دینے والے مولا، اے غریبوں کی بگڑی بنانے والے خدائے حنان و منان، ہم نے گناہوں سے لتھڑے ہوئے گندے ہاتھ تیری بارگاہ میں دراز کر دیے ہیں مولا، اس امید پر کہ تو دعاؤں کو سنتا بھی ہے اور انہیں قبول کرتا ہے۔ الہ العالمین، جب نظر نامہ اعمال پر پڑتی ہے تو دل ٹوٹ جاتا ہے، تیری قسم نامہ اعمال میں ایسی کوئی نیکی نہیں جو تجھے راضی کر سکے. یا اللہ پورا نامہ اعمال گناہوں سے لتھڑا ہوا ہے, یا اللہ محض اپنے کرم سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمارے نامہ اعمال سے گناہوں کی سیاہی کو دھو ڈال. الہ العالمین تیرا کرم ہے کہ تو نے ہمیں جیتے جی ایک بار پھر تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا پیارا مہینہ عطا فرمایا ہے. یا اللہ اسی مہینے کا واسطہ ہماری بخشش و مغفرت فرما دے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین ہماری حتمی مغفرت فرما دے, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے, آقا کی ساری امت کی مغفرت فرما. الہ العالمین ہمیں تیرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں سنت و شریعت کے مطابق منانے کی سعادت عطا فرما. دل کھول کر دھوم دھام سے یا اللہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے تیرے محبوب کی ولادت کی خوشیاں منانے کی سعادت عطا فرما. الہ العالمین اعلی حضرت امام اہل سنت کا جو مسجدوں کا ادب تھا, اسی ادب کا واسطہ ہمیں بھی مسجدوں کا ادب کرنے کی سعادت عطا فرما. یا اللہ ہمیں با ادب بنا دے, بے ادبی سے بچا, بے ادبوں کے شر سے بچا. الہ العالمین یا اللہ اے مالک و مولا ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا, ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا دے. الہ العالمین ہمیں سنتوں کا آئینہ دار بنا دے. یا رب العالمین ہمیں فیشن پرستی سے نفرت عطا فرما. یا اللہ سنتوں سے محبت عطا فرما, گناہوں سے نفرت عطا فرما, نیکیوں سے محبت عطا فرما. یا اللہ پنج وقتہ نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین جو دنیا کے مختلف ملکوں سے یہاں آئے ہیں, جو آ رہے ہیں, جو پاکستان بھر سے الہ العالمین عالمی مدنی مرکز میں یہاں سنتیں سیکھنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں, اے اللہ سب کا آنا قبول فرما لے. یا اللہ خوب سیکھنے کی سعادت عطا فرما, غفلت سے بچا لے. یا اللہ جو سیکھیں اس پر عمل کا جذبہ بھی عطا فرما. یا اللہ جو سیکھیں اسے یاد رکھ کر دوسروں تک پہنچانے کی سعادت عطا فرما. الہ العالمین ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما. یا کتنے مریض آئے ہوں گے, مریضوں کے نمائندے آئے ہوں گے, اے اللہ ہمارے سارے مریضوں پر کرم فرما دے. محبوب کی ولادت کے اس پیارے مہینے کا واسطہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. الہ العالمین ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے. اے اللہ ہمارے بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما. الہ العالمین ہمارے بے روزگاروں کو حلال اور آسان روزگار عطا فرما. یا رب العالمین ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت عطا فرما. ہمارے امیر اہل سنت کے علم عمل میں درجات میں برکتیں عطا فرما. انہیں درازی عمر بالخیر عطا فرما. امیر اہل سنت آپ کی آل اور تمام دعوت اسلامی والوں کی اے اللہ حفاظت فرما. یا اللہ تیرے محبوب کی ولادت کا مہینہ ہے, یا اللہ محبوب کا واسطہ ہمیں میٹھے مدینے کی با ادب حاضری نصیب فرما. یا اللہ خانہ کعبہ کا طواف نصیب فرما. یا اللہ محبوب کی گلیاں دکھا دے. یا رب محمد میری تقدیر جگا دے, صحرائے مدینہ مجھے آنکھوں سے دکھا دے, پیچھا میرا دنیا کی محبت سے چھڑا دے. یا رب مجھے دیوانہ مدینے کا بنا دے, دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دم, سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے, بہتی رہے ہر وقت جو سرکار کے غم میں, روتی ہوئی وہ آنکھ مجھے میرے خدا دے. اللہ ملے حج کی ہر ایک سال سعادت,